आत्मनिर्भर प्रक्रिया में हाँ चलेगा। वहाँ तक एक दिन में होता शब्द नित्यम आतिष्ठते प्रतिज्ञा में आत्मनिर्भर हो गया नित्यत्व में प्रतिज्ञानते प्रकाशन स्थयाख्योच प्रकाशन है स्वाभिप्राय आविष्करण टीका में है स्थेय है विवाद पद निर्णेता विवाद यहाँ विवाद पद निर्णय निर्णय अर्थ में विवाद पद निर्णेतृत्व अध्यवसाय विभूषित टीका में दिया विवाद पद निर्णेतृत्व निश्चय गोपी कृष्णाय तिष्ठते तिष्ठते आत्मनिर्भर आश्रय प्रकाशयति इत्यर्थ संशय कर्णादिषु तिष्ठते यह यहाँ कर्णादिषु तिष्ठते कर्णादि निर्णेतृत्व आश्रयति इत्यर्थ कर्णादिषु विशेषत्व कर्णादि के विषय में निर्णेतृत्व आश्रय करता है उदो नूर्ध्वकर्मणि उद से स्थाधातु से आत्मनिर्भर होगा अनूर्ध्वकर्मणि ऊर्ध्वकर्म ऊपर उठता है तो नहीं होगा मुक्ता उत्तिष्ठते मुक्त उत्तिष्ठते में ऊर्ध्वकर्म नहीं मुक्ति के लिए प्रवृत्त होता है यत्न कर गुरु उपगमनादिना यतते टीका में अनूर्ध्व के पीठाद उत्तिष्ठति पीठ से उठता है तो आत्मनिर्भर नहीं हुआ उदत है इहायामेव यह चेष्टार्थ में ही होगा नेह ग्रामाशतम उत्तिष्ठति ग्रामाशतम उत्तिष्ठति है उत्तिष्ठ उत्पद्यते कर आदि रूपया तो यहाँ यह चेष्टा नहीं होने से आत्मनिर्भर नहीं हुआ ऊर्ध्वकर्म तो नहीं उठता है खड़ाता है अर्थ नहीं तो भी चेष्टार्थ नहीं होने से आत्मनिर्भर नहीं हुआ उपान मंत्र करणे स्थाधत्व से आत्मनिर्भर हो जाए ऊपर से पर आग्नेया आग्ने अग्निध्रम उपतिष्ठते आग्नि ऋचा का नाम है अग्नि देवता से ऋचा है आग्नेयी तृतीयांत आग्नेया आग्निध्रम अग्निध्र देवता विशेष उपतिष्ठते मंत्रकर्ण मंत्रकर्ण किम भर्तारम उपतिष्ठते यौवन उपतिष्ठते का तो प्राप्नोति इसको बंद कर दो उपतिष्ठत उपेत्य तिष्ठति तो उपतिष्ठति प्राप्त हो रही यहाँ मंत्रकर्ण नहीं उपादेव पूजा संगतिकर्ण मित्रकर्ण प्रतिश्रुति वाच्यम उपादेव पूजा संगतिकर्ण मित्रकर्ण प्रतिश्रुति वाच्यम उपसिपुर देव पूजा संगतिकर्ण मित्रकर्ण पति इन अर्थ में ही आत्मनिर्भर होगा आदित्यम उपतिष्ठते देव पूजा अर्थ में कथंतरी स्तुत्यम स्तुतिभिर अर्थ्याभिरुपतस्थे सरस्वती इति स्तुतिभिः अर्थ्याभि अर्थेन अनपेता अर्थ्या धर्मपथ्यर्थ न्यायदानपेते अर्थ्याभि स्तुतिभिः अर्थयुत स्तुति से रघो सरस्वती उपतस्थे वाणी तो यहाँ जो रघु है देवता नहीं है देवता तो यहाँ रघुवंश में रघु का दिया है टीका में कहीं रघु रघु और देवता तो अभाव तो देव पूजा तो नहीं है तो स्तुत्यम रघु और सरस्वती उपतस्थे स्तुत्यम स्तुति भी अर्था भी रघु है स्तुत्य तो रघु तो देवता नहीं तो देव पूजा नहीं तो आत्मनिर्भर एक उपतस्थ कैसे होगा तो देवतात्व तो आरोपात रघु में देवतात्व तो का आरोप करके देव पूजा अर्थ में आत्मनिर्भर उपतस्थ हो गया लिट लगा में नृप से देवतांशत्वाद अथवा नृप राजा देवतांश होने से देव पूजा अर्थ हो जाएगा गंगा यमुना उपतिष्ठते यहाँ संगतिकरण अर्थ हुआ उपसृष्टि मिलती है रथिकान रथिकान उपतिष्ठते मित्रीकरण रथ से अतन होकर के रथिक बनता है रथिकान रथ वाले का उपतिष्ठते का अर्थ मित्रीकरोति मित्रीकरण का पथि पंथा श्रृघ्नम उपतिष्ठते मार्ग अर्थ में उपतिष्ठते प्राप्नोति आत्मनिर्भर हो गया वा लिप्सायामिति वक्तव्यम्। लब्धमिच्छा लिप्सा, लब्धमिच्छा लिप्सा बन जाएगा। धातु क्या है? लभ धातु से सन प्रत्यय होगा। लभ अग्र सन अग्र लिप्सा कैसे बनेगा? क्या पहले कहा से पहले वाह रब से शुरू होता है सन तत पदाम। अच्छा इस और अभ्यास लोप होता है। हाँ लिप्सा लब्धमिच्छा लिप्सा लिप्सया उपगच्छति लिप्सा लिप्सा वाह भिक्षुकम प्रभुम उपतिष्ठते उपतिष्ठति वा आत्मनिपद विकल्प से तो उपतिष्ठते उपतिष्ठ जो बने लिप्सया उपगच्छति लिप्सा से जा पास में जाता है। अकर्मकाच अकर्मकात स्था धातु से आत्मनिपद हो जाएगा। उपातिष्ठते अकर्मकात आत्मनिपदम से ऊपर उप से भोजन काल उपतिष्ठते उपतिष्ठते उपस्थित होता है सन्नित होती अर्थ अकर्मक। उद्विभ्याम तपह उद्वी तप से आत्मनिपद हो जाए अकर्मकादित तप धातु तप संतापे उप उद उत्तपते वितपते ये अर्थ उत्तपते वित आत्मनिपद हो गया दीप्यते अर्थ। स्वांग कर्म का चेति वक्तव्यम स्वांग कर्म यस्य स्वांगम कर्म यस्य धातु स्वांग में एक स्त्री प्रत्यय में आया था अदर्भम मृत्युमत स्वांगम प्राणिस्थम अभिकारजम अतस्थम तत्दिष्टम च तेन चेत तत्थायुतम। ये जो सांग परिभाषा वो सांग नहीं लेना यहाँ। स्वम अंगम सांगम ये यौगिक स्वम अंगम तो स्वकीय अंग स्वशब्द का अर्थ आत्मीय अर्थ है। स्वशब्द का अर्थ आत्मीय है क्या? तो स्वम अंग का अर्थ क्या अर्थ होगा? स्वकीय अंग न तो अद्रवम इति परिभाषितम परिभाषित अंग नहीं लेना। तो ये सांग कर्म का अर्थ होगा। उत्तपते वितपते पाणी उत्तपते वित तो हाथ तो उठाता है तो उत्तपते वितपते पाणी से हो गया। नेह सुवर्णम उत्तपति संतापयति अर्थ उत्तपति तो हुआ यहाँ सांग कर्म का नियम से सुवर्ण उत्तपति विलापित अर्थ हुआ। चैत्र मैत्र से प्राणिम उत्तपति संतापित अर्थ चैत्र मैत्र से पाणी उत्तपति मैत्र का जो हाथ है चैत्र उत्तपति में वो सांग होगा। मैत्र का पाणी चैत्र का सांग होगा सांग नहीं होने से उत्तपति हुआ उत्तपति नहीं बना। आंगो यमहना और यहाँ पाणी शब्द कहेंगे तो सांग हो जाएगा अद्रवम मूर्तिमत सांगम उसी परिभाषा से सांग हो जाएगा किंतु यहाँ स्वकीय अंग नहीं होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। आंग आंग पूर्वक यम धातु से हन से आत्मनिपद यम धातु से आयच्छते अहन धातु से आहते आहते अह न के नकार का हन के नकार का अनुधातु उपदेश और आयच्छत में क्या धातु है यम धातु यक्ष छ कहाँ से आ गया ऐसो गम छ आयच्छते आहते अकर्म का सांग कर्म का द्वितीय अकर्म का की अनुभूति और सांग कर्म का नेह परस सिर आहंती ये सांग कर्म का नहीं हुआ का सकर्म कत है परस सिर आहंती सांग कर्म का नहीं हुआ। कथंतरे आजग्ने विषमलोचन से वक्ष इति बारहवीं प्रयोग क्या विषमलोचन से वक्ष आजग्ने तो ये तो सांग कर्म का नहीं है तो फिर आत्मनिपद क्या आजग्ने लिट लकार का आत्मनिपद कैसे हुआ आहध्वम मा रघुत्तमम इति भट्टिश्च भट्टिकाव्य में आहध्वम मा आहध्वम रघुत्तमम यहाँ में आत्मनिपद हुआ रघुत्तमम आहध्वम तुम सांग कर्म का नहीं। प्रमाद एवं अयमिति भागवृत्ति भागवृत्ति व्याकरण में कहा गया ये प्रमाद ही अथवा प्राप्य इति अध्याय वा विषमलोचन से वक्ष प्राप्य आजग्ने रघुतम प्राप्य आहध्वम ऐसे प्राप्य ऐसे अध्याय करके कर सकते हैं। तुल्य प्राप्य इति अध्याय करेंगे, जैसे आसने उपविश्य प्रेक्षते लवलोप्य कर्मणि अधिकरण चतुर आया है पंचमी होती, आसनात् प्रेक्षते प्रासादम आरुह्य पश्यति तो प्रासादात् पश्यति लप लप लप लप लवंत प्रत्यय लवंत का लोप का अर्थ अदर्शन है, लवंत का अदर्शन हुआ तो लप लप कर्मणि अधिकर्मणि पंचमी अधिकरण में भी पंचमी कर्मणि प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते तो प्रासादात पंचमी हो गई। कर्म है प्रासाद आरुह्य प्रयोग नहीं होने से प्रासादात प्रेक्षते। आसने उपविश्य पश्यति तो आसने उपविश्य में उपविश्य लेवंत है उसका आदर्शन प्रयोग नहीं करेंगे तो आसने प्रेक्षते नहीं होगा, आसनात प्रेक्षते कर्मणि अधिकरण के सूत्र से लव लोपे पंचमी हो जाती है। यहाँ यदि प्राप्य से अध्याय करेंगे, प्राप्य शब्द प्रयोग नहीं किया गया तो विषम लोचन से वक्ष प्राप्य कहेंगे तो वक्षात आजग्ने पंचमी होनी चाहिए, रघुतमम प्राप्य कहेंगे तो रघुतमाद आधम ऐसे होना चाहिए। लवलोपे पंचमी थी तो लवंतम विनैव तदर्थ अवगति यत्र तद विषय, जहाँ लवंत के बिना तदर्थ अवगति लवंत प्रयोग नहीं करने पर उसके अर्थ ज्ञान हो जाएगा वहाँ लवलोपे कर्मणि अधिकरण सूत्र से पंचमी होती है। प्रासादात प्रेक्षते लवंत प्रयोग नहीं करने पर भी प्रासाद को चढ़ कर देखता है, आसनात प्रेक्षते कहते आसने बैठ कर देखता है आसनात कहता वहाँ तो पंचमी हो जाएगी। यहाँ लवंत प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ ज्ञान नहीं होता है, लवंत प्रयोग के बिना अर्थ ज्ञान नहीं होगा। प्राप्य से अध्याय नहीं करेंगे तो आजखने विषम लोचन से वक्ष अर्थ ज्ञान नहीं होता है, वक्षात कहेंगे तो अर्थ नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्राप्य अध्याय करेंगे तभी आत्मनिपद होता है नहीं तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहाँ पंचमी होती, लव लोपे पंचमी लवंत के बिना अर्थ ज्ञान हो जाए तो वहाँ होगा, यहाँ लवंत के बिना अर्थ ज्ञान नहीं होगा इसलिए यहाँ पंचमी नहीं हुई। भेत्तुम इत्यादि तुमुनंत अध्याय वास्तु भेत्तुम तुमुनंत करेंगे लवंत प्रयोग नहीं करके भेत्तुम आजग्ने वक्ष भेत्तुम वक्ष भेत्तुम कर्म हो गया विषमलोचन से वक्षम भेत्तुम आजग्ने रघुतम भेत्तुम आहद्वम ऐसा भी कर सकते हैं। समीप समीपम एत्य इतिवा अथवा रघुतमम रघु समीपम इत्य समीपम करेंगे तो समीपम इत्य रघुतमम आहद्वम समीपम इत्य समीपम इत्य करें तो विषमलोचन से वक्ष समीपम इत्य समीपम इत्य करें तो कर्म समीपम इत्य अध्यायादि विषमलोचन से समीपम इत्य स्वयमेव वक्षो मल्लैव वीरावेशाद हाँ तो अपने सांग हो जाएगा। विषमलोचन से समीपम इत्य वक्ष आहद्वम अपने वक्ष सांग है तो ये तो हो गया विषमलोचन। और रघुत्तमम ये नहीं बनेगा यहाँ हो जाएगा विषमलोचन से वक्ष विषमलोचन से समीपम इत्य वक्ष आजग्ने विषमलोचन के समीप जा करके अपने वक्ष को छाती को आगदन किया अपने मल्ल मारते थप्पड़ लगाते इसे करते हैं ये यहाँ तो हो जाएगा किंतु यहाँ रघुत्तमम समीपम इत्य नहीं बनेगा। रघुत्तमम आहदों कहे तो नहीं समीपम इत्य रघुत्तम से होता तो रघुत्तम से समीपम इत्य यहाँ नहीं बनेगा। विषमलोचन से समीपम इत्य वक्ष आजग्नि अपने वक्ष हो जाएगा। आत्मने पदे स्वन्यतर श्याम हन को बधादेश हो जाता है। हन बधादेश बाहर लुंगी आत्मने पदेश परेशु लुंग लकार में हन को बधादेश होगा आत्मने पद पर विकल्प से आवधिष्ठ आवधिशाताम आवधिष्ठ लुंग लकार में हन को बधादेश हो गया सिचित आवधिष्ठ आवधिशाताम। और यहाँ हन सिच हनसिच में हन ये जब बधादेश नहीं होगा तो हन धातु का प्रयोग होगा, हन से पर सिच कित हो जाएगा, कित हन से आहत सिच कित हन से हन के नकार का लोप कैसे होगा, आहत आहसाताम, आहसाताम में भी सिच कित हन से न लोप हो गया, आहसत कहाँ का रूप है बहुवचन, आहत आहसाताम आहसत क्या प्रत्यय है ज आत्मनिपद अनत यमोगंधने सिच कित हो जाता है यम धातु से प्रसिच गंधन का तो सूचनम परदोष आविष्करणम सूचनम परदोष प्रकट करना उदायत उदपूर्वक आंगे यत यम धातु से निष्ठा उदायत तो यानी सिच है लुंग लकार उद यम धातु है उद आ आगे अटागम यम अगर तो सिच की तो हुआ नकार का लोप हो गया उदाय सिच का लोप हो जाएगा ह्रस्वादंगात उदाय तो उदाय साताम उदाय सत बन जाएगा गंधन किम उदायंस्त पादम यहाँ सिच कित नहीं हुआ नहन से उद आ यन अगर सिच तो नकार के अनुसार किसे होगा उदायंस्त पादम आकृष्टवान इत्यात समोगम ऋचि भ्याम गम्य और ऋचि से पर आत्मनिपद सम क्या भी होती पंचमी सम से पर गम्य ऋचि से आत्मनिपद हो जाएगी अकर्म काभ्याम इतव संगच्छते आत्मनिपद हुआ और वागम गम परो झलादि लिंग से जो वा कित झलादि लिंग से किते हुए लुंग लकार में संगम सिच सिच तो न लिंग लिंग हाँ लिंग है पहले लिंग है लिंग उनसे झलादि लिंग कित उनसे गम के मकार का लोप हो गया क्या सूत्र जन संग शिष्ट हो गया और जो लो कित नहीं होगा लोप नहीं होगा संगं शिष्ट और ये है लुंग लकार का सिज का जो ये तो हो गया असली में लिंग सिच में कित होने से सम अगत अटाग में अगम सिच त कित होने से लोप हो गया अग समगत हो गया और लोप नहीं होगा तो समगंस्त समगत में सिच श्रवण होता है और समगंस्त में सच श्रवण होता है यहाँ के सिच कहाँ गया रस्वादंगा तो वहाँ क्यों नहीं लगा समगंस्त में अलंत है समृच्छते समृच्छिष्यते समृच्छते में ऋच्छ धातु आत्मनिपद हो गया समृच्छिष्यते समृच्छिष्यते लिट लगा रहेगा समृच्छिष्यते अकर्मकाभ्याम किम ग्रामम संगच्छति ग्राम संगच्छति यहाँ सकर्म के है इसलिए आत्मनिपद नहीं हुआ ऋच्छ गति इंद्रिय प्रलय मूर्ति भाविषु तौदातिक से ऋच्छते गणन तो ऋच्छा देश से सूचयितम हाँ यहाँ जो लेट लकार का प्रयोग क्यों दिया एक यमुक ऋच्छादेश होता है ना री को ऋच्छादेश होता है वाग्रह से उसको नहीं लेना ऋच्छ धातु लेना ऋच्छ गति इंद्रिय प्रलय मूर्ति भाविषु ऋच्छ धातु लेने से यदि री को ऋच्छादेश करेंगे तो लीट लकार में ऋच्छादेश होगा इसलिए लीट लकार के रूप दिया समृच्छते दे करके समृच्छिष्यते दिया इसलिए तो यहाँ ऋच्छादेश नहीं लेना ऋच्छ धातु लेना क्योंकि ऋच्छादेश होगा तो लौट में तो हो जाएगा लीट लकार में नहीं होता है सीत पर इसलिए दे दिया विधि प्रच्छिस्वरति नाम उपसंख्यानम विधि प्रच्छिस्वरति में आत्मनिपद होगा वेत्तेरेव ग्रहणम वेत्ति अदादिका संवित्ते संविदाते आत्मनिपद संवित्ते संविदाते और वेत्तेर विभाषा यह आत्मनिपद बहुवचन का रूप देने के लिए संविद्रते बन जाएगा व्यत्यपुर से झादेश सो रूढ़ागम व सैत शेते शयाते से रहते होता है रूटागम वित्त विभाषा रूट होने से संविद्रते क्या धातु है क्या अर्थ विज्ञान संविद्रते में रह कहाँ से आ गया किसको रूट हुआ अ को हाँ अ को रूट हो गया और संविद्रते कहाँ का रूप है उसी का है वहाँ विकल्प संपृच्छते संस्वरते ये पृच्छ धातु स्वर धातु स्वर धातु ये शब्द उपतापय स्वर बनता सम स्वरते अर्तिश्रुदृशिभ्य चेति वक्तव्य अर्तिश्रुदृशि तीन अर्ति द्वयोर्ग्रहण अर्ति में दो दो है भवदा भवादिकस्य यर्तिश्च भूवादि में री धातु है और जुहोत आदि में री धातु है दोनों का लेना यर्तिश्च यर्ति बनता है अंग विधो तो यर्तेरवेति उक्तम सार्ति सात्यर्तिभ्यश्च सूत्रे सर्ति सास्ति अर्ति री है अर्ति वहाँ जो री है कौन सा लेना जुहोत आदि अंग विधो तो यर्तेरेव इति पहले कहा गया यहाँ अर्ति श्रु दृश्यभ्यश्च इति वक्तव्य से वार्तिक में अर्ति कौन सा लेना बुहादि और ज्योतादि तो ज्योतादि में अर्ति बनेगा अर्ति भी बन जाएगा स्थिप कौन से बनेगा स्थिप तो नहीं बनेगा एक करेंगे तो एक करेंगे से नहीं बनेगा हाँ भवादी का अंग विधो व्याख्या ना दे विधि प्रचय अंग विधो लुप्त विकरण है ना शासना शासी रहता है ये तो हो गया यहाँ किसी सर्ति शास्ति अर्ति व्यस्त शासन से शास वहाँ तो लु लुप है शास्त्रीय लुपीकरण से हुआ किंतु भौवादिक से यर्ति बनेगा भवादे रीति बनेगा तो शास्त्री अर्ति री धातु से स्तीप करेंगे ईक करेंगे तो नहीं होगा स्तीप होगा अर्ति अर्ति द्वयोर्ग्रहण माँ समृत माँ समृषाता वार्तिक है अर्ति सिद्धि बताओ कहीं वास्य आदि में कहीं कहा होगा कुछ नहीं दिया मूल में दे दिया तो है किंतु कोई कुछ को नहीं कहते बिंदतिर ही स्वरितेत सत्ता विचारणार्थे तो अनुदात न च निरनबंध परिभाषतया दिशा दे लुग विकरण आलुग विकरण हो लुग विकरण से परेशा बिंद त्रिगुण त्रिभाषा लुप्त विकरण शासना साहचर्य हो गया नहीं दिया अच्छा देखेंगे फिर कहीं भाष्य में हो तो देना चाहिए इसमें कुछ ऐसा उदाहरण दिया गया करके भाष्य प्रमाण भाष्य में से उदाहरण दिया तो हो जाएगा किंतु नहीं कहा नहीं तो किसके मत भी कहना चाहिए। अच्छा देखो तो अर्ति में भुआदि में रिधातु और ज्योत्यादि रिधातु दोनों का ग्रहण कहा अंग विधो तो ईयर तेरे वही पहला आया माँ समृत माँ समृषता माँ समृषत इति यहाँ समृत वक्तव्य संपूर्ण तंग आत्मनिपद संप्रोक रि धातु श्री धातु दिर से आत्मनिपद, तो संप्रोक रि से आत्मनिपद हुआ तो सिचिर का लोप हो गया। ह्रस्वादात माँ समृत सिच समृत रि को गुण क्यों नहीं होगा? हाँ उच्च कीत हो गया, कीत होने सिच कीत हो गया गुण नया माँ समृत समृषाताम समृषत एक माँ गुण से अट नहीं हुआ आट नहीं हुआ। और समार्त समारसाताम जब मांग नहीं करेंगे तो आट आगम हो जाएगा, मांग वो से तो नहीं हुआ मांग नहीं रहेगा। सम री को आट हो गया वृद्धि आटस समार पहले सिच लोप हो जाएगा उसके बाद आटस बुद्धि वो दिया है दिया आटस इति उच्चकित हो गया गुण निषेध आटस इति बुद्धि में बाधित हुआ परत्वा धर्षांग आगा सिच लोप हो जाएगा उसके बाद आटस वृद्धि। नहीं तो पहले वृद्धि हो जाए तो सिच का लोप नहीं होगा, लोप होकर के वृद्धि हो गई। समार्त समारसाताम समारसत समारसाताम समारसत में झल पर नहीं से सिच का लोप नहीं हुआ आट हो गया। समारसाताम समारसति भुआदे ये भुआदि का रूप हो गया आट के आंग मांग यो करके मांग के बिना दो दे दिया। यर्थे च माँ समरत माँ समरेता माँ समरंत यहाँ मांग उनसे री धातु अट आट आगमन नहीं हुआ। सम री आगे है सिच तो समरी को हो गया समरत समरेताम समरंत हाँ लुंग लकार में ये हो गया। शर्ति शात्रिभ्य अंग हुआ अरिदृसंगी गुण हुआ गुणों से इरी को हो गया अर अरत मांग होने से अट नहीं हुआ माँ सम अरत और समरेताम आतंकित लग जाएगा क्योंकि अय समरेताम समरंत हो गया। जो माँ नहीं दौड़ेंगे तो आट हुआ तो आटस्य बुद्धि समारत समारेताम समारंत हो गया ये हो गया। अरे भुआदि का इसमें यर्ते तो दे दिया कुछ नहीं देख कहेंगे भारतीय आदमी कहीं होगा तो कोई नहीं कहीं तो कम से कम व्याख्यानाद भी कहना चाहिए कुछ में नहीं इतने भी नहीं कहा सीधा अर्थिति द्वैर ग्रहणम संश्रृणुते श्रेयश्रवणे श्रुश्रवणे हाँ श्रुश्रवणे संश्रृणुते और संपश्यति दृष्ट धातु का संपश्यते अकर्म का द्वितीय अतएव रक्षांशीति पुरापि संश्रृणुमये इति मुरारी प्रयोग प्रामादिक हो रक्षांशीति पुरापि संश्रृणुमये पुरापि संश्रृणुमये में जो आत्मनिपद दिया है ये सकर्म के रक्षांशीति संश्रृणुमये रक्षांशीति संश्रृणुकरण से सकर्म के सकुणकरण से आत्मनिपद नहीं होगा ससुणु मुरारी प्रयोग प्रामादिक हो अध्याहार इति कथयद्भ्य इति कथयद्भ्य संश्रृणुमये रक्षांशी इति कथयद्भ्य रक्षांशी इति कथयद्भ्य पुरापि संश्रृणुमये ऐसा हो जाएगा। अतः अस्मिन् अकर्मकाधिकारे अकर्मक का चल रहा है हन धातु गम धातु अकर्म कैसे हुआ हन धातु गम तो सकर्म के अकर्म का अधिकार है हनिगम्यादिनाम कथम अकर्मक चेत सुनो अकर्म कैसे होगा धातुर अर्थांतरे वृत्तेर धात्वर्थेन उपसंग्रहात प्रसिद्धे रविवख्यात कर्मणो अकर्मिका क्रिया धातुर अर्थांतर वृत्ति अन्य अर्थ में धातु यदि है तो अकर्मक हो जाएगा और धात्वर्थेन कर्मणो उपसंग्रहात धातु के अर्थ में कर्म का संग्रह हो गया तो अकर्मक जैसे जीवती जीव प्राण धारण प्राण उसका कर्म धारण करने का कर्म क्या है प्राण और जीव प्राण धारण प्राण धारण आ गया उसमें तो कर्म प्राण का धातु अर्थ में संग्रह हो जाने से जीव धातु अकर्म को धातु अर्थ ने उपसंहरण और प्रसिद्ध कुछ प्रसिद्ध अकर्म के प्रसिद्ध के लिए उदाहरण देंगे, और अविवक्षात कर्म होने पर भी कर्म की विवक्षा नहीं करेंगे तो अकर्मक हो जाएगा। कर्म की विवक्षा नहीं करेंगे खाली पचति से प्रयोग करेंगे तो अकर्मक कहीं हो जाएगा। तो कर्म को उदाहरण दिया, बहुत ही भारम, बहुत ही भारम में क्या हो गया, धातुर अर्थांतर वृत्ति वह प्रापणे नहीं, बहुत ही भारम तो सकर्मक है, भारम बहुत ही वह प्रापणे आत्म ये है सकर्मक, किंतु नदी बहुत ही, नदी बहुत ही क्या हुआ यहाँ प्रापण अर्थ नहीं स्पंदते, वह प्रापण धातु का अर्थांतर में रहने से स्यंदत अर्थ में बहुत ही हो गया अकर्मक हो गया। ये उदाहरण किसका हुआ, अर्थांतरे वृत्ते धातु, अर्थांतरे विद्यमान धातु से धातु अकर्मक हो जाए, धातु का अकर्मक हो जाता है। जीवती ये हो गया धातु अर्थ है ना उपसंग्रह, नृत्य भी नृत्य का आत्र विक्षेप सर्व का विषय करना तो धातु अर्थ है ना उपसंग्रह हो गया। प्रसिद्ध था मेघो वर्षति, मेघ वर्षति कहने से जल, जल है कर्म, वर्षति कहें तो क्यों वर्षति जल, जल प्रसिद्ध है वर्षति कह देने से मेघ हो, वर्षति कहें तो जल कर्म प्रसिद्ध है, ऐसे ऐसे अकर्म हो गया, जलम वर्षति कहना जरूरत नहीं। कर्म न अभिवक्षा तो यथा हिता न यह संश्रणुते स किम प्रभु, हितान यह न संश्रणुते स किम प्रभु, कर्मण अविवक्षा हिता न यह हिता न संश्रणुते, यह न संश्रणुते स किम प्रभु, तो हित शब्द हितात, हितात यह न संश्रणुते स किम प्रभु, हितात हितात पुरुषात ठीक है, हितात पुरुषात यो न संश्रणुते जो नहीं सुनता है, तो श्रवण का तो कोई कर्म है कि ना कोई विवक्षा नहीं, हित पुरुष से जो नहीं सुनता है स किम प्रभु, कुसित प्रभु किम प्रभु, वो क्या है प्रभु, अर्थात क्या है हवा संश्रणित है, यहाँ कर्म की विवक्षा नहीं, नहीं विवक्षा करने से हो गया संश्रणित में आत्मनिपद हो गया। आगे उपसर्गात अस्य तु विहर वेति वाच्यम अकर्मगातिते निवृतम बंधम निरस्यति अस धातु का निरस्यति, निरस्यति विकल्प हो गया, समूहति समूहते ऊह दो धातु असुक्षेपण निरस्यति, निरस्यति आत्मनिपद हुआ, ऊह में समूहति समूहते उपसर्ग से अस्यति और ऊहते विकल्प से आत्मनिपद हुआ। ओम।